DJ Tiësto. Fiesta Dance Department. Tiësto, alleen in Dance Department. Take a flyer, take a Take a flyer, take a flyer. DJ Chesto in de mix. Nederland wordt gek. Even wat sms'en die binnenkomen op 5380. Drie meiden uit Utrecht. Oh, Wessel, we huilen bijna van geluk. We hebben hier de hele week op gewacht. Chesto is een held. Dance Department rules. En Kimberly en Barry. Wessel, we gaan zo ontzettend hard op Chesto. Dit is niet meer normaal. Echt kippenvel. En Bushra stuurde Van Diepen. Ik zit hier met 7 vriendinnen. We hebben nog een girls only party. Maar misschien nodigen we onze partners toch nog uit. Want door Chesto komen er dierlijke verlangens boven. Het wordt een bijzondere avond. DJ Chesto, nergens anders. Alleen in Dance Department. straten. DJ Chesto is echt de beste en je hoort hem in Dance Department. You are here. exclusieve van Dippin's Dance Department, DJ Chesto. We'll be right back. 12 uur hoor je de Party Night met onder andere O-Trophy-winnaar Roussa, Gene Ferris en MJ. Maar eerst veel meer van God, vriend, held en nummer 1 van de wereld, DJ Tiësto. We'll be right back. Heb je nog mededelingen voor DJ Chesto? SMS het nu naar 5380. En het komt bij hem terecht. Dit is Dance Department. We'll be right back. Dance with me, come on, dance with me, move your body, your life to bits, bits, bits, bits, bits. I'm going to go.